something in life to hold on to. And it has to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music. Radio. Music is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Thank you.

We'll be right back. We'll be right back. En met Reaching Out is de non-stop in de mix afgelopen. Met dank aan alle mensen die mij hebben gesupport op de chatgroep www.arminvanburen.tk. Er zijn nog 40 users online. Kun je nog steeds mee chatten met iedereen. Ik heb geluisterd naar een uur non-stop in de mix. Een Sly Mixer Remember Camels, daar begon het mee. Het is een rare bootleg. Zijn er vocalen overheen zitten van Jen Johnson. Tweede track, een plaat die al Tune of the Week was 2 weken geleden. Cass and Slide, Glad I Ate Her. Derde track, Viridian Sunhump, Classified Project Remixes. Dat nog even gaan duren voordat die plaat uitkomt. Het is in ieder geval een plaat uit 1996 uit Australië. En gaat uitkomen op Forbidden Planet Records. Vierde track, Ernesto and Bastion, Lonely People. Een track die een beetje groot is geworden door deze show. Want die was Tune of the Week helemaal in het begin. We draaien hem al met oud en nieuw. Inmiddels schijnt die plaat hoge ogen te scoren. Ook in de platenbakken van Judge Jules en Pete Tong. Vijfde track, Magalef, Levitate. Vind je op Four Fingers. We draaien de original mixes, de B1. En de zesde track was Subsequence Part 3 Prototype. En dat was Fanatic. Zevende track, Pfaffendorf, Be Cool, Hiver and Hammer Remix. Hiver and Hammer, ik had je gewaarschuwd, daar ging je meer van horen. Nou, dit is dus weer zo'n mix. De A-kant op een nieuwe release op Data Recording zit dat. Achtste track was de nieuwe DJ Hooligan presents Da Experience. Are You Mature Part 2. En de negende track, de laatste track die je net hoorde, was Reaching Out. En dat was de... Laat de achtergrond is Loader featuring JN. Nothing Is, DJ Remy remix. Vind je op 420. En dat was hem weer, een nieuwe aflevering van A State of Trance. Volgende week zit ik in Amerika. Max zal zorgen dat er een aflevering klaar staat. Gewoon met verse tracks. En ook het chatboard zal volgende week gewoon geopend zijn. www.arminvanburen.tk. En de tracklisting, kan niet vaak genoeg zeggen, vind je morgenochtend op www.id-t.com. En ook kun je me een mailtje sturen naar tracklisting@armin.nl. En dat doe je via de e-mail. En als je niet weet hoe internet werkt, dan heb je een probleem. Morgen sta ik in Engeland, Slinky. En zaterdag verjaardag van Passion in Colville. Ga daar even kijken hoe het daar is. Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weekend hier in Nederland. Of waar dan ook ter wereld. We hebben heel veel luisteraars over de grens. En tot volgende week.